को फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। को फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है। जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। दिन हो के गम का जमाना, दिल बस लेता है नाम तेरा। तेरे ही कारण है जीवन सुहाना, तू ही तो मन में तमन में बसा। हर घड़ी ध्यान रहे तेरा, मैं हूँ तेरा चाहने वाला, जपता हूँ तेरी माला। तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन कहता दीवाना है। जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। ओ गोरिया गोरिया गोरिया रे, अम्मा गोरिया गोरिया गोरिया रे, गोरिया गोरिया गोरिया रे, अम्मा गोरिया गोरिया गोरिया रे। तो करता है पूरी हर आशा, तू ही तो बेड़ा पार करे। तू ही तो समझे जो मन की है भाषा, तू ही तो धड़कन दिलों की सुने। तुझसे है दुनिया में क्या छुपा, अब मैं तुझसे क्या मांगू। तू मेरा मैं तेरा हूँ, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है। जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। ओ गोरिया गोरिया गोरिया रे, अम्मा गोरिया गोरिया गोरिया रे, गोरिया गोरिया गोरिया रे, अम्मा गोरिया गोरिया गोरिया रे। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना।